ือดร้อนเดี๋ยวก็ถูกเขาจับได้ติดคุกติดตารางหรือไม่ก็อาจจะต้องถึงกับการสิ้นชีวิตที่เรียกว่าถูกจับตายก็มีได้นั้นงานลักงานขโมยงานคดโกงเขาอย่างนี้ถือว่าเป็นงานไม่ดีงานที่ไม่ทำผิดประเวณีทุกวันเนี่ยก็เป็นการงานที่เกี่ยวกับการทำผิดประเวณีมีการหลอกลวงกันไปค้าประเวณีไปขายแต่สิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็เป็นงานที่ไม่ดีนะฉะนั้นงานทำการงานดีต้องเป็นงานที่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีเขาเรียกว่างานนั้นเป็นงานดีที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าสัมมากัมมันตะคือการทำงานดีดีต่อมาก็คือการเลี้ยงชีพดีเลี้ยงชีพนี่ไม่ว่าจะเป็นพระไม่ว่าจะเป็นญาติโยมก็ต้องเลี้ยงชีพชีวิตจะต้องดำรงอยู่ในการที่จะทำประโยชน์อย่างพระนี่ท่านก็พระพุทธเจ้าท่านตรัสเรื่องปัจจัย4นะเป็นเครื่องอาศัยของบรรพชิตนะมีอาหารมีเครื่องนุ่งห่มมีที่อยู่ที่อาศัยมีกีฬานเภสัชยารักษาโรคแต่ต้องได้มาจากความบริสุทธิ์คือได้มาด้วยความบริสุทธิ์ญาติโยมทั้งหลายก็เหมือนกันก็ต้องเลี้ยงชีพการเลี้ยงชีพก็ต้องเลี้ยงด้วยสัมมาอาชีวะคือเลี้ยงชีพในทางที่ชอบนะในทางที่ชอบในทางที่ไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองการเลี้ยงชีพอย่างนั้นถือว่าเป็นการเลี้ยงชีพในทางดีถ้าไปเลี้ยงชีพในทางไม่ดีเนี่ยมันเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนอยู่ไม่เป็นสุขต้องเลี้ยงชีพในทางที่ดีดีต่อมาก็คือดีเกี่ยวกับความเพียรดีขยันดีขยันนี่มีทั้งดีและไม่ดีนะโยมขยันดีนี่พระพุทธเจ้าได้กล่าวว่าเพียรระวังระวังความชั่วไม่ให้เกิดขึ้นในจิตใจความชั่วเนี่ยมันเกิดขึ้นในจิตใจของเราอยู่ตลอดเพราะกิเลสมันเป็นเชื้ออยู่แล้วมันก็ต้องเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำทางที่เกิดขึ้นของบาปที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมันเกิดขึ้นได้ทั้ง6ทางนั่นท่านจะให้เพียรระวังอย่าให้บาปเกิดขึ้นในจิตใจหรือในสันดานต้องเพียรแล้วนะเพียรในการที่จะกำในการที่จะระวังไว้ไม่ว่านั่งไม่ว่ายืนไม่ว่าเดินไม่ว่านอนก็แล้วแต่ต้องเพียรระวังสิ่งเหล่านี้สิบาปเหล่านี้ไม่ให้เกิดขึ้นในจิตใจต้องมาเกิดขึ้นในจิตใจแล้วมันเป็นทุกข์มันเกิดความเดือดร้อนต้องเพียรระวังระวังนะระวังไม่ให้ความชอบใจพอใจนะเกิดขึ้นในจิตใจเกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะถ้าชอบใจก็เกิดโลภะถ้าไม่ชอบใจก็เกิดโทสะเกิดอภิชฌาและโทมนัสท่านจะบอกระวังใจไม่ให้กำหนัดในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี่แหละมันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดความอยากได้ความพอใจและไม่พอใจต้องระวังระวังใจไม่ให้ขัดเคืองในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี่แหละที่ไม่ดีเป็นเหตุให้เกิดความขัดเคืองเกิดความไม่พอใจก็ต้องระวังอย่าให้มันเกิดขึ้น ระวังใจอย่าให้ลุ่มหลงในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความลุ่มหลงนะเพียรระวังก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี่แหละเป็นสิ่งที่จะให้เกิดความลุ่มหลงต้องเพียรระวังระวังใจอย่าให้เกิดความมัวเมาในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมาก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี่แหละเป็นเหตุและเป็นสิ่งที่จะให้เกิดการมัวเมาถ้ามัวเมาอยู่ในสิ่งเหล่านี้แล้วก็จะพลาดจากสิ่งที่ดีที่เป็นบุญเป็นกุศลนั้นท่านจึงให้เพียรระวังนะอย่าให้บาปเกิดขึ้นในจิตใจญาติโยมสาธุชนทั้งหลายบางทีเราลืมนะลืมเผลอนั่นเองพอเผลอปั๊บบาปมันเกิดขึ้นแล้วนั่งอยู่คนเดียวคิดไปสารพัดเรื่องแล้วมันไปแล้วเนี่ยฉะนั้นก็ต้องเพียรนะต้องเพียรอีกเพียรอย่างนี้เรียกเพียรดีประการที่สองเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วบาปหมายถึงความชั่วที่มันเกิดขึ้นแล้วที่เราได้กระทำไปแล้วรู้แล้วว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นบาปสิ่งเหล่านี้มันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์สิ่งเหล่านี้มันเป็นพิษเป็นภัยแก่ชีวิตเราก็เพียรละสิ่งไม่ดีไม่งามทั้งหลายทั้งปวงจะเป็นเรื่องของอบายมุขต่างๆที่มันเกิดขึ้นทำให้เราคลั่งไคล้ลุ่มหลงในเรื่องอบายมุขต่างๆบางครั้งอาตมาไปแสดงธรรมจะขึ้นต้นเรื่องของการเลิกนี้เอาไว้บางทีก็บอกว่าโอกาสดีวันนี้โชคดีพระมาโปรดจงเลิกโกรธเลิกอุหงิดเลิกริษยาเลิกมักง่ายมาลายสิ้นเลิกนินทาเลิกพูดจาลามลวนไม่ชวนฟังเลิกซุ่มซ่ามหยามเหยียดเลิกเกียจคร้านเลิกเป็นพานอวดโตคุยโอหังเลิกฟุ่มเฟือยเย่อหยิ่งเลิกชิงชังเลิกเบียดบังรัดหลวงเลิกลวงกันเลิกคิดชั่วมัวหมองเลิกปองร้ายเลิกอบายมุขเป็นสุขสันต์ฝิ่นกัญชายาเหล้าอย่าเมากันการพนันเลิกสิ้นอย่ายินดีก็คือให้เลิกเพียรเลิกเพียรละสิ่งที่ไม่ดีที่เป็นอบายมุขอบายมุขนี่คือปากทางแห่งความเสื่อมปากทางแห่งความเสียปากทางแห่งความหายนะถ้าเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเราไปคลุกเคล้ากับสิ่งที่เป็นอบายมุขเนี่ยก็มีแต่จะได้หายนะแต่ไม่เจริญหรอกนั้นก็อย่าไปคลุกเคล้ามันมากนักเรื่องอบายมุขเรื่องของการพนันทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยแต่เราก็ติดนะอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสดิรฉานวิชาวิชาที่ขัดขวางต่อมรรคผลนิพพานขัดขวางนะแต่เรากลับไปชอบกันก็บางทีก็เชื่อพระพุทธเจ้าเหมือนกันแต่ว่าบางอย่างก็เราก็ไม่เชื่อเพราะอะไรเพราะกิเลสตัวโลภะตัวความอยากได้นี่แหละทำให้เราต้องลืมไปก็เลยหลงไปทำในสิ่งเหล่านั้นเข้าก็ไม่เจริญนั้นต้องเพียรพยายามเลิกพยายามละพยายามลดให้ได้ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นอบายมุขปากทางแห่งความเสื่อมความเสียเนี่ยเพียรเลิกเพียรละไม่นานมานี้เนี่ยโยมมีโยมคนหนึ่งชื่อว่าแม่ชีสมพรเคี้ยวหมากมาตั้ง50ปีแล้ว จะมาเขาพูดเล่นๆไม่ใช่พูดจริงเนี่ยก็พูดจริงแหละแต่พูดแบบเล่นๆ บอกมาปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยปฏิบัตินานแล้วลองเช็คดูดิสิ่งเล็กๆน้อยๆเนี่ยที่ไม่สำคัญอะไรมากนักเนี่ยเราเลิกละได้แล้วหรือยังอย่างมากก็ดีบุหรี่ก็ตามเนี่ยเราเลิกได้หรือยังถ้ายังเลิกไม่ได้ก็คือเก่าคือเก่าไม่ได้อะไรเลยมาปฏิบัติต้องนานแล้วลดละอะไรไม่ได้เลยความโลภความโกรธความหลงก็เท่าเก่าหรือบางทีมากกว่าเก่า หมากบุหรี่ก็ยังว่าอย่างเก่ามันก็คือเก่าพูดไปอย่างนั้นพูดเป็นตามสายไปแกสำนึกได้แบบไหนก็ไม่รู้ก็เลยตัดสินใจเอาไปฝากคนอื่นเขาไว้บอกจะเลิกแล้วเลิกแล้วว่างั้นนี่ก็บอกอนุโมทนาสาธุเลยคือปฏิบัติแล้วสามารถเลิกลดได้เนี่ยนับว่าดีได้ผลตามสมควรแต่ถ้าไม่เลิกไม่ละเลยเนี่ยมันยังเก่าก็คือเก่าแหละเหมือนก็ไม่ได้ปฏิบัติอะไรฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายท่านจะบอกว่าเพียรดีต้องเพียรละนะเพียรละสิ่งเหล่านั้นที่ไม่ดีเนี่ยเพียรละซะอย่างน้อยก็ให้ละได้บ้างตามสมควรเนี่ยกลับไปบ้านเนี่ยเคยทะเลาะกับสามีเคยทะเลาะกับภรรยาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเรามาปฏิบัติแล้วละได้ต่อไปไม่ทะเลาะกันแล้วมีอะไรก็มาคุยกันด้วยเหตุด้วยผลกันให้อภัยซึ่งกันและกันไม่โกรธกันอีกแล้วอย่างนี้ดีอย่างนี้ดีคือเราเลิกได้ตามสมควรเคยกินเหล้ามากแล้วก็ลดลงมาได้ดีอย่างเงี้ยก็เรียกเพียรละแล้วอาจจะละมาสักนิดนึงเคยกินขนาดนั้นก็ละลดมาขนาดนี้ขนาดนี้ได้ได้ดีเพียรละนะเพียรละสิ่งที่ไม่ดีนะเคยเล่นการพนันเคยซื้อหวยนะงวดละเท่านั้นพันเท่านั้นพันก็มาเหลือสักร้อยสองร้อยหรืองดเลยก็ได้อย่างนี้ก็แบบได้ผลดีขึ้นแต่ถ้าหากว่ากลับไปอย่างเก่ามันก็คือเก่านั่นเองมันไม่ได้อะไรใช่ไหมต้องเพียรละที่ก็เรียกว่ามีความเพียรดีเพียรดีประการที่สามเพียรให้กุศลเกิดขึ้นในจิตใจนี่สำคัญอีกเพียรทำความดียังมีการประชุมธรรมที่ไหนเนี่ยเราก็อันนี้เป็นสิ่งที่ดีเราก็พยายามไปบางทีเราไม่มีโอกาสมันมีเรื่องโน้นเรื่องนี้อยู่แต่ถ้าหากว่าเราทำโอกาสเราก็ไปได้ไม่ต้องไปอ้างมาที่ไปอ้างว่าถ้าหามลูกมันยังเล็กอันนั้นมันยังไม่เสร็จอันนี้มันยังไม่เสร็จอะไรต่างๆเขาอ้างไปแล้วก็ไปไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้เนี่ยถ้าเกิดว่าไปห่วงนั่นห่วงนี้อยู่ถ้าเราตายไปแล้วเนี่ยลูกหลานเขาจะอยู่กันได้ยังไงนั้นต้องตัดสินใจในการที่จะต้องทำความดีหาโอกาสทำความดีหาโอกาสสร้างบุญสร้างกุศลหาโอกาสทำประโยชน์ตนและประโยชน์ของส่วนรวมให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทต้องหาโอกาสยังมีการประพฤติปฏิบัติที่ไหนก็แล้วแต่ก็มีโอกาสหรือหาทำโอกาสไปปฏิบัติเถอะก็ชีวิตของเราไม่แน่นอนเพียรให้กุศลเกิดขึ้นในจิตใจอย่างแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเราสังเกตดูกุศลกับอกุศลอันไหนเกิดมากอันไหนเกิดน้อยถ้าเราเช็คดูจิตใจแล้วมันกุศลเกิดน้อยเนี่ยแสดงว่าบาปมันเกิดมากแล้วที่พูดเช่นนี้หมายความว่ากุศลในที่นี้หรือว่าบุญในที่นี้หมายถึงจิตใจเราไม่วุ่นวายก็เรียกว่าถ้าหากว่าใจใสเนี่ยเป็นบุญใจขุ่นเป็นบาปใจใสเป็นบุญใจขุ่นเป็นบาปถ้าจิตใจมันขุ่นมันมัวมันกังวลมันวุ่นวายเนี่ยนั่นเป็นบาปแล้วถ้าจิตใจเราใสจิตใจเราดีจิตใจเราไม่วุ่นวายแล้วนั่นคือใจใสแล้วเป็นบุญใจขุ่นเป็นบาปท่านบอกว่ากระแสน้ำย่อมเปลี่ยนจิตใจปลาวิปัสสนาย่อมเปลี่ยนจิตใจคนญาติโยมสาธุชนทั้งหลายปลามันเปลี่ยนใจถ้ากระแสน้ำเดี๋ยวไหลไปนี้เดี๋ยวไหลมันก็เปลี่ยนใจตั้งใจจะไปโน้นก็ไปทางนี้ก็ได้แต่วิปัสสนาที่ได้มาประพฤติปฏิบัติมันเปลี่ยนใจเราให้ใจดีขึ้นเคยใจร้ายเคยใจไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยพอมาประพฤติปฏิบัติที่วิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันเปลี่ยนจิตใจให้ดีขึ้นได้ใจดีเนี่ยสำคัญถ้าเราใจดีแล้วทุกอย่างก็จะดีไปด้วยฉะนั้นต้องฝึกหัดทำจิตใจของตนให้ดีไว้เสมอ ก็เรียกว่าภาวนาประธานเพียรให้กุศลเกิดขึ้นในจิตใจจะเป็นกุศลชั้นไหนกุศลชั้นให้ทานกุศลชั้นรักษาศีลกุศลชั้นภาวนาก็แล้วแต่เพียรให้มันเกิดขึ้นในจิตใจเนี่ยจิตใจจะได้ปองใสจิตใจจะได้มีความสุขหลับสบายจิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศลให้หลับสบายนะโยมนอนหลับดีจิตใจที่เป็นบาปนอนไม่หลับเนี่ยคนที่มีบาปอยู่ในจิตใจมีความวุ่นวายนี่นอนไม่หลับเขาบอกว่าเหนื่อยกายหลับสนิทถ้าเหนื่อยจิตหลับไม่ลงเหนื่อยกายหลับสนิทถ้าเหนื่อยจิตหลับไม่ลงคิดดูพิจารณาดูก็แล้วกันเหนื่อยกายเราทำงานมาเหน็ดเหนื่อยด้วยประการใดประการหนึ่งโอ้ไม่หลับดีดีหลับสนิทเลยแต่ถ้าเหนื่อยจิตเหนื่อยใจเนี่ยหลับเท่าไหร่ก็หลับไม่ลงจิตใจมันฟุ้งซ่านจิตใจมันกังวลโอ้เหนื่อยจิตเหนื่อยใจนอนเท่าไหร่ก็เอามือมากายหน้าผากก็ยังไม่หลับหลับไม่ลงหรอกดังนั้นถ้าใจเป็นบุญเป็นกุศลใจใสใจสะอาดใจผ่องแผ้วแล้วเนี่ยนอนหลับสนิทสบายนั้นต้องเพียรนะเพียรให้ขยันทำจิตใจของตนให้ดีให้กุศลเกิดขึ้นในจิตใจและเพียรประการที่สี่ก็คือเพียรให้เพียรรักษาสิ่งที่ดีๆที่เกิดขึ้นกับจิตใจเนี่ยให้ดำรงคงอยู่หรือให้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นต้องเพียรอีกแล้วเรียกอนุรักษนาประทานเพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมอย่างญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเนี่ยนะที่ได้ทำบุญทำกุศลมาเป็นประจำเนี่ยก็เพียรทำอยู่เสมออย่าพลั้งเผลอยืนละอย่าละเลยในเรื่องบุญในเรื่องกุศลพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าการทำบุญนั้นพึงทำนั้นบ่อยๆพึงทำความพอใจในบุญนั้นเพราะการสั่งสมบุญนำความสุขมาให้ท่านบอกต้องทำบ่อยๆถ้าไม่ทำบ่อยๆแล้วบาปมันจะเกิดขึ้นเนี่ยใช้คำว่าปุณณปุณังปุณณปุณังเนี่ยมันต้องบ่อยๆทำบ่อยๆเนี่ยต้องทำอยู่เรื่อยนะกุศลเนี่ยนั้นเพียรอย่างนี้ก็เรียกเพียรดีเพียรระวังบาปไม่ให้เกิดขึ้นในจิตใจเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วเพียรให้กุศลคือคุณงามความดีเกิดขึ้นในจิตใจเพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมถ้าเพียรอย่างนี้แหละก็เรียกเพียรดีเนี่ยดีต่อไปก็คือมีสติดีสตินี่สำคัญสติมาทุกหนีสติมีทุกหมดสติหดทุกมันก็มาสตินี่สำคัญนะโยมสติคือความระลึกได้ระลึกอย่างไรระลึกในสติปัฏฐาน4นี่สำคัญในกายในเวทนาในจิตในธรรมโดยมากเราไม่ค่อยระลึกในสิ่งเหล่านี้มันคิดนึกระลึกไปในทางอื่นซะจึงไม่ดีนั่นท่านให้ระลึกไปในกายอย่างที่เจริญกรรมฐานเนี่ยมีสติอยู่กับปัจจุบันรูปนั่งปัจจุบันรูปยืนปัจจุบันรูปเดินปัจจุบันรูปนอนเนี่ยนั่นเป็นสติอยู่ในกายมีสติมีสัมปชัญญะในการกำหนดในการทำความรู้สึกอยู่กับปัจจุบันนี่มีสติดีนะถ้าสติดีอย่างนี้แล้วเนี่ยมันควบคุมใจด้วยไม่ให้ใจคิดไปในเรื่องเสียนั้นต้องเจริญสติเป็นประจำไม่พลั้งเผลอในการเจริญสติมีสติอยู่กับกายกับเวทนาหมายถึงความสุขความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยตัวเวทนาก็มีสติจิตใจคิดอย่างไรก็ให้มีสติในการควบคุมความคิดของจิตใจธรรมะทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นกับจิตใจปรุงแต่งจิตใจอย่างไรก็มีสติในการรู้ทันส ิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นนี่เป็นผู้มีสติดีฉะนั้นต้องเจริญสติไว้บ่อยๆนะมีสติอย่างเงี้ยดีไม่พลั้งเผลอรู้อยู่เสมอในอิริยาบถทั้ง4นั่งเดินยืนนอนเนี่ยให้มีสติเรียกเป็นผู้มีสติดีไม่เสียหายคนที่มีสติดีเนี่ยตายไปแล้วก็ไปสู่สุคติเนี่ยอสัมมุลโหว่าอสัมมุลโหก็คือการไม่หลงลืมสติเวลาจะตายก็ไม่หลงลืมสติมีสติดีเพราะเราเจริญสติไว้บ่อยๆแต่คนที่ไม่เจริญสติไว้บ่อยๆนี่หลงลืมสติในการตายแม้ยังไม่ตายก็ลืมเยอะเลยนั้นต้องเจริญสติไว้มีสติดีประการสุดท้ายคือดีที่8มีสมาธิดีนิยมมีสมาธิดีสมาธิคือจิตใจที่มั่นคงจิตใจที่ไม่หวั่นไหวในอารมณ์ทั้งหลายที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมีสมาธิคือมีจิตใจที่ไม่หวั่นไหวมีจิตใจที่มั่นคงดำรงอยู่ในสิ่งที่ดีๆเนี่ยต้องเจริญสมาธิไว้เสมอแม้สมาธิก็จะไม่ต้องพูดถึงว่ามีกี่ขั้นมีกี่ชั้นให้เข้าใจว่าสมาธินี่ก็คือการไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ทั้งหลายที่มากระทบไม่ยินดีไม่ยินร้ายเนี่ยเรียกว่าใจตั้งมั่นนะอยู่ในอารมณ์ที่เป็นฝ่ายกุศลนี่สมาธินี่สำคัญต้องหาโอกาสทำจิตใจให้สงบคนที่มีจิตใจไม่สงบคือไม่มีสมาธินะโยมเห็นอยู่ทั่วไปคลั่งไม่เป็นอันอยู่มีบ้านอยู่ใหญ่โตโอ้โหลานน่าจะมีความสุขความสบายแต่ไม่มีความสุขอยู่ไม่ได้เที่ยวไปโน่นเที่ยวไปนี่หรือมีอันนั้นมีไปโน่นไปนี่อยู่เรื่อยๆเพราะมีสมาธิไม่ดีคนที่มีสมาธิดีนี่อยู่ในสถานที่คับแคบอยู่ในสถานที่ไม่หรูหราเขาก็อยู่ได้อย่างสบายอย่างปกติอย่างมีความสุขอยู่ในโคนไม้ก็มีความสุขอย่างพระธุดงค์ท่านอยู่มีกรดอย่างเงี้ยก็มีความสุขอย่างเงี้ยเพราะมีสมาธิจิตดีไม่หวั่นไหวเนี่ยดีสมาธิดีเนี่ยสำคัญต้องหาโอกาสทำไว้วันก่อนหลับก่อนนอนสัก5หรือ10นาทีก็แล้วแต่ให้จิตใจดีดีทั้ง8เนี่ยสำคัญหน้าที่กล่าวมาให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังกันกล่าวสรุปอีกครั้งหนึ่งว่าดีประการที่หนึ่งคือมีความรู้ดีนะมีความรู้ดีรู้ในทางที่ถูกต้องตามทํานองครองธรรมประการที่สองมีความคิดดีประการที่สามพูดดีประการที่สี่ทำดีประการที่ห้าเลี้ยงชีวิตดีประการที่6ทำความเพียรดีประการที่7มีสติดีและประการที่8มีสมาธิดีถ้าเรามีดีทั้ง8ดีนี้แล้วนั่นแหละเป็นทางที่จะให้เกิดความสุขถ้าปฏิบัติได้สมควรก็จะไปสู่สุคติคือไปสู่สวรรค์เป็นมรรคเป็นทางที่ไปสู่สวรรค์ได้แต่ถ้าปฏิบัติได้มากยิ่งไปกว่านั้นเป็นหนทางไปสู่พระนิพพานเพราะดีทั้ง8นั้นก็คือมรรคมีองค์8นั่นเองมรรคมีองค์8นะเป็นมัชฌิมาปฏิปทาคือเป็นทางสายกลางเป็นทางสายกลางไม่ตึงไม่หย่อนจนเกินไป ผู้ปฏิบัติตามมรรคมีองค์8นี้ชื่อว่าเป็นการเดินทางแบบมามัชฌิมาปฏิปทาและสามารถจะเดินทางไปสู่พระนิพพานได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนี่แหละที่อาตมานำมาพูดมาคุยเพราะมีคนพูดเรื่องดีไว้อาตมาก็เลยเอามาให้ฟังว่านี่ดีอย่างเงี้ยดีถ้าดีนอกนี้แล้วก็ไม่ชื่อว่าดีในทางพุทธศาสนาวันนี้อาตมาคิดว่าคงจะพอสมควรนะโยมเพราะว่าเดินทางมาดึกด้วยก็พอดีพลาดจากการฉันข้าวด้วยก็พอดีมาสวดแล้วมันอดกระชุ่งไม่ได้เพราะว่าปกติจะมาสวดแล้วมันต้องอย่างนั้นมันขึ้นแล้วไม่ได้ต้องสวดอย่างนั้นให้ไม่ให้คือไม่ให้มันง่วงแล้วก็ไม่ให้มันเซ็งก็เลยกระทุ้งให้โยมฟังไปหน่อยๆหนึ่งนะเอาละวันนี้ก็คิดพอสมควรแก่เวลานะดึกพอสมควรได้ญาติโยมก็เมื่อยแล้วนะก็จะได้พักในการแสดงพระธรรมเทศนานะในที่สุดนี้ความน่าเป็นคุณประสีรัตนไทยคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์อำนาจแห่งบุญกุศลบารมีคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงจงมาเป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยอำนวยอวยชัยให้ญาติโยมสาธุชนคนดีทุกท่านจงเป็นผู้มีแต่ความสุขความเจริญมีสติปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในสัจธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าจงทุกท่านทุกคนอัตมภาพรับทานที่สัจนามาก็สมควรแก่เวลาขอยุติลงคงไว้ซึ่งพระสัจธรรมเทศนาแต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้